not the end of the world. Bij 538, je hoorde Miles Away. Zo, Kilian van Leijt hier. Van harte welkom op de zaterdagochtend van 538. De dag dat Gerard Joling met wat pijn in zijn vuisten wakker wordt, denk ik. Ik weet niet of je de beelden van gisteravond gezien hebt, maar er zat een biergooier in het publiek. Die bier op Gerard Joling gooide. Nou, daar was hij niet echt van gediend. Dus Gerard haalde de jongen naar voren. Gooide zelf een biertje op hem onder het mom. Zo voelt het nou als je de hele tijd bier over je heen krijgt. Daar was de jongen niet echt van gediend. Die gaf hem een deal waarop Gerard Joling hem een klap teruggaf en hem op die manier naar de grond werkte. Tot uiteindelijk de beveiliging een beetje ertussen kwam. Het zijn echt bizarre beelden eigenlijk, als je ze ziet. Dat je ineens Gerard Joling op de vuist ziet gaan. Dat je denkt, wat gebeurt hier nou, weet je wel? Echt bizar. Gelukkig gebeuren er ook nog een hoop leuke dingen vandaag. Zo is het vandaag de internationale dag van het circus. Dus ik ben speciaal vandaag als clown naar het werk gekomen. Kan je vertellen, ik was snel klaar vanochtend. Het is 538 minuten de favorite van Jan Smit en Frans Bauer. Hey Frans, doe rustig, je maakt geen kans. We doen deze dans al veel en veel te lang. Maar voor jou ben ik niet bang.

jouw 538. I'm Alex Horn on Radio 538. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Ben je wel eens neergeschoten? 538. Ja, het klinkt misschien een beetje als een gekke vraag, maar Alex Warren, die je net op 538 hoorde met Fever Dream, hij kan hier dus gewoon volmondig ja op antwoorden, hè? Het verhaal zit zo. De vader van een vriend van hem had een nieuw jachtgeweer gekocht. Die wou hij graag aan Alex Warren en zijn zoon laten zien. Maar hij was helemaal vergeten dat het geweer was doorgeladen. Dus voor hij het wist vuurde hij een kogel af. Die tegen een steen weer kaatste in het lichaam van Alex Warren. Echt heeft zijn hart en zijn longen op een paar centimeter gemist. Dus met gillende sirenes richting het ziekenhuis waar hij misschien geopereerd zou moeten worden. Totdat die dokter een keer goed keek met een röntgenapparaat en zei: ja, meneer Warren, die kogel, die zit op zo'n onmogelijke plek voor ons. Als we dit gaan opereren om hem weg te halen, dan kan het maar zo zijn dat het veel fataler voor je wordt dan dat het nu is. Dus we kunnen hem ook laten zitten, want hij zit er op zich prima. En sindsdien loopt Alex Warren dus gewoon met een kogel achter zijn longen rond door het leven. Zie je het al voor, hè, dat je dan bij die poortjes op Schiphol staat, in de douane, weet je wel? Dat die pieper dan afgaat, dat die man zegt: heb je iets bij je? Dat hij dan zegt: ja, ik heb een kogel bij me, maar die zit achter mijn longen, kan ik zelf ook niet bij. Maak je mij niet druk. Ja, daar denk ik dan weer over na. Jordan Alex Warren en zijn nieuwste Fever Dream 538. Zometeen nog Morgan Wallen en eerst Nelly en Kelly. Dit is Dilemma. She just moved right up the block for me, and she got the hots for me, the finest thing I've ever seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, but not so clear, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting and in no time. I better make this with her mind, and that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me on. All I think about is you. Even when I'm with my boo,

538. Alok en Khalid, Dive Into Me. Jouw hits, jouw 538. And you're here and you're here. lekker zeg. Nieuwe muziek van Alok en Khalid bij 538. Je hoorde Dive Into Me. Als je het mij vraagt, echt een lekker danceplaatje. Ik vind het namelijk echt wel in het genre dance passen. Jij ook? Ja, muziek kun je tegenwoordig allemaal in bepaalde genres stoppen, toch? Ik bedoel, house muziek is house muziek, jazz is jazz, klassiek is klassiek en ga zo maar door. Alleen artiesten vinden het niet altijd leuk als je dat doet, hè? Zo ook Sommer, die nu op 538 gaat horen. Hij zegt, ja, weet je, ik wil niet worden omschreven als de gast die wat popmuziek maakt. En daarom vind ik dat je mijn muziek mag omschrijven als indie, pop en lo-fi door elkaar. Het resultaat ervan hoor je nu bij 538. Dit is de nieuwste, Homewrecker. Zaterdagochtend. Goedemorgen, ik ben Clio van Luid met zometeen muziek van Amy McDonald. Ook de nieuwste snelle komt eraan. En stel je voor, je werd deze ochtend wakker met ruim 40.000 euro. Wat is het eerste wat je dan zou kopen? Nou, denk er maar goed over na, want het kan volgende week zomaar van jou zijn. Hey, heb jij al op de knop gedrukt in de 538-app? Niet? Want dan loop je een kans op 40.000 euro mis. Speel mee met de spannendste jacht van Nederland. De 538. Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 10 is? Dan is die 40.000 euro voor jou. Super simpel meedoen via de knop in de 538-app. Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op. Er

maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 25% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier. 538 Nieuws. 8 uur. Meer dan 600.000 Nederlanders zijn wel eens het slachtoffer van cyberpesten. En nu komt het goede nieuws. Je kunt je ertegen verzekeren. De verzekeraar betaalt dan een cyberspecialist om vervelende foto's en berichten van internet te halen. Ook als een kind naar een andere school moet, worden de kosten voor bijvoorbeeld nieuwe boeken vergoed. Nederland